जाता है एक बार आगे चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार आगे चला जाता है। आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर आहा हम नहीं डरेंगे दुश्मन से लड़ेंगे हम नहीं डरेंगे दुश्मन से लड़ेंगे कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है एक बार आगे चला जाता है। हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा रूपा गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़े खुशियाँ है थोड़े से ये पल एक बार चली गई जो ये बहारें लौट के न आएंगी गुजरी बहारें। गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। लौटेंगी बहारें बहारों से कहेंगे कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। कुछ न कहें तो अच्छा है ये चुप ही रहें तो अच्छा है। लब कुछ न कहें तो अच्छा है ये चुप ही रहें तो अच्छा है। मतलब की भरी इस दुनिया में ना जाने कौन सच्चा है। हमने भी देखे सपने थे हमने भी चाहे अपने थे पर वक्त ने हमें सिखला ही दिया हर धागा यहाँ पर कच्चा है हर धागा यहाँ पर कच्चा है हर धागा यहाँ पर कच्चा है। कच्चे धागों से मीत बना और मीत से अपनी जीत मना और जीत से ऐसी प्रीत बना तू प्रीत को जीवन गीत बना तू प्रीत को जीवन गीत बना तू प्रीत को जीवन गीत बना तू प्रीत वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम, ये इसके अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में बर्फ तैयार, सॉरी, और हाँ ये इसका जबरदस्त कंप्रेसर, फटाफट ठंडा करे और बिजली भी बचाए, और इसका स्पेशल फोम वाला दरवाजा, ठंड बाहर आ ही नहीं सकती मैडम, तो बस आप इसे खरीद ही लो। Kelvinator, the coolest one. जी मैं एक सीटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सीटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सीटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सीटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सीटी होए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सीटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सीटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ कैल्विनेटर, the coolest one.